www.attableek.com, the reviver of Iman. أولو الأحلام بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة أو كما قال الإسراء والمعراج دوستو بزرگو آپ حضرات نے جو اس حقیقی کے ساتھ محبت کا سلوک کیا بلکہ عظمت کا سلوک کیا ہے یہ میری خوش نصیبی کی بات ہے. مجھے بار بار یہ یاد آ رہا تھا کہ حضرت معاشا رسول اللہ صاحب جب حج کے لیے جانے لگے تھے تو اتنے کثیر لوگ پہنچانے ان کو گئے تھے کہ حضرت کا زینے سے اوپر جانا مشکل ہو گیا. بہت لوگ میں اتفاق سے اوپر چڑھ گیا تھا, بہت مشکل سے پہنچے. تو پہلا جملہ یہ تھا کہ مجھ کو لوگ مار ڈالیں گے. پھر بعد مان فرمایا کہ یہ سب محبت کے بارے میں ہو رہا ہے. وہ نندر پہلے یہ کہا کہ مشکل مار ڈالیں گے, کہیں بھیڑ ہے میں کیسے کہا پولیس کی ضرورت پڑے گی. لیکن مان میرے ساتھ میں اوپر پہنچ چکا تھا, حضرت بعد میں پہنچے. تو اس نے کہا مشکل مار ڈالیں گے. پھر مان فرمایا کہ یہ سب محبت ہی میں تو کر رہے ہیں. سب سکون اطمینان. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے کہ اہل علم میں سے تو نہیں ہوں لیکن نام تو ہے ہی, اہل علم کے اتنی قدر کرتے ہیں, یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مزید سعادت عظما سے, فوز و کامرانی سے مسرور رشاد عام فرمائے. اتنے لوگ جمع ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, جامع مسجد ہے, اتنے مسلمین بلکہ عابدین ہیں. اللہ تعالیٰ اس برکت سے انشاءاللہ العزیز ہم کو دین و دنیا کی خیریت سے ضرور مشرف فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس رمضان کی بھی قدر کی توفیق دے اور قرآن کی بھی قدر کی توفیق دے. حدیث میں آیا ہے کہ قرآن کہے گا یا اللہ جی مجھ کو یاد کرتا تھا, تلاوت کرتا تھا, اس کی مغفرت فرما دیجیے. رمضان بھی کہے, روزہ بھی کہے گا اور قرآن بھی کہے گا. ان سب باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم کو رمضان گزارنا چاہیے, روزہ بھی اصول کے مطابق, افطار بھی اصول کے مطابق, تراویح بھی اصول کے مطابق. انشاءاللہ یہ سب چیزیں کارآمد ثابت ہوگی. وہاں جب اجر و ثواب دیکھیں گے اس کا کہ معمولی اجر کا اللہ تعالیٰ کتنا اجر دیتا ہے, اس وقت خوشی ہوگی. سیام روزہ ہے دو, جب لقائے رحمان ہوگا اس روزے کی وجہ سے کتنی خوشی ہوگی. اس بنا پر آپ حضرات کی محبت اور شفقت بلکہ عقیدت دیکھ کر کے حیرت ہوگی. اور مجھے وہی منظر یاد آ گیا ہے جو بمبئی میں حضرت معاذ شاہ رسول اللہ صاحب کے زمانے میں آیا تھا. بلکہ ایسی بھیڑ تھی اور آخر میں جا کے یہی فرمایا, بہت پریشان ہو گئے تھے, بالکل چلنا ہی مشکل تھا جہاز پر. کہا لوگ مجھ کو مار ڈالیں گے, مجھے سے کہا اور فوراً کہا یہ سب محبت ہی میں اب تو کر رہے ہیں سب ختم. خوش ہو گئے. اور پھر اس کے بعد اتنا متاثر ہوئے وہاں کے لوگوں سے. جہاز کے باقی جو کہتے ہیں بازی پر بیٹھ گئے, مجمع تھا, ہاتھ اٹھایا دعا کے, بالکل بےتاب ہو گئے, دمے کے لوگ بےتاب ہو گئے, میرے پنڈلی سے خون جاری ہو گیا تھا. ایک تو سمندر کا کنارا, دوسرے حضرت کی دعا. اس دعا کا منتر ہی اہل بمبئی کے لیے کچھ اور ہی تھا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس فضائیت علی الدین پر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. کچھ اغلو مبالغہ تو ہو جاتا ہے, اسے بچنا چاہیے, مگر سب محبت کے علامات, سب محبت کے کرشمے ہیں. محبت الحب و اساسی, میں ندوے میں اسی میں بیان کیا تھا سورہ میں, الحب و اساسی, محبت میری بنیاد ہے. محبت دیکھنا ہو تو اہل گجرات کو دیکھ. شورہ بہت متاثر ہوئے, میں نے اسی کو بیان ہی کیا تمام شورہ پوری دنیا کے اوپر, مجھے بیان کیا رابے صاحب موجود سب سیدھا نے, الحب و اساسی, محبت میری بنیاد ہے. میں نے کہا اس بنیاد کو مضبوط کرو مزید. محبت بہت بڑی چیز ہے, الحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, الحب و اساسی, محبت میری بنیاد ہے. میں نے کہا شورہ سے رابے صاحب بیٹھے, میں نے کہا حب اساسی جب ہے معلوم ہوا کہ دین کی بنیاد محبت پر ہے. اگر دین کی محبت, دین کی بنیاد محبت رکھو گے بدگمانی ختم ہو جائے گی. یہ سب جتنی بدگمانیاں ایک دوسرے سے ہے یہ محبت کی کمی کی وجہ ہے. محبت جو ہے خطاؤں کو معاف کر دیتی ہے. محبت نہیں, ہم سے اس کی محبت ہے. اسی بنا پر ہمارے حضرت, میں نے بیان کیا شورہ میں ابھی, میں نے کہا ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ دو چیزیں, ایک محبت ہے اور عقیدت ہے. فرماتے تھے کہ ہم نے بنیاد محبت کو رکھا, کتنے عقیدت والے چلے گئے, محبت والے باقی رہ گئے. تب کتنے عقیدت والے جو تھے ان کی خلافت بھی سب کر زیادہ تعلیم ہے. یہ لیکن ہم محبت والے لوگ تھے, سب کچھ باقی رہا. اس بنا پر محبت بہت بنیادی چیز ہے. اللہ تعالیٰ حب, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحب اساسی, محبت میری بنیاد ہے. محبت ہوگی شورہ, میں نے کہا محبت ہوگی تو سوء ظن بھی نہیں ہوگا. کسی سے محبت ہو جائے تو کوئی بات بھی ہوگی تو یہ تعبیر کر لے گا, تعبیر کر لے گا. لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آستین میں لے کے جا رہا ہے تو اس کو سمجھ, شراب بھی ہو تم خوش ایزن رکھو کہ ہو سکتا ہے سرکہ لے کے جا رہا ہو. میں نے کہا اب سرکہ کا کون جانتا ہے, ہو سکتا ہے پیپسی لے کے جا رہا ہو. یہ میں نے کہا ہمارا یہ میں کوئی سرکہ, پہلے زمانے میں سرکہ تھا, شراب کے مقابلے میں سرکہ تھا, اب شراب کے مقابلے میں پیپسی ہے. یہ سمجھو کہ لے کے کیا جا رہا ہے, خوش ایزن. میں نے کہا تمام تمام پوری دنیا میں لوگ رہتے ہیں, اس پر بنیاد رکھیے سارے عالم کی اصلاح ہو جائے گی. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا الحب اساسی, جس کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھیں گے اس بنیاد پہ چلیں گے مضبوط ہے, مضبوط. سوریا تک دیوار جائے گی اور ذرا بھی چھ نہیں. اب دیکھیے اتنے لوگ تھے, چلایا آنا مشکل تھا, لیکن محبت کی بنیاد پہ میں آ گیا. محبت ہی بنیاد پہ آیا. یہ لوگ ہمارا رکھ بن کر کچھ نہیں, چلنے دو چلو, ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ مالک, اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس محبت کی بنیاد پر اپنے سلوک کو, اپنے طریق کو طے کرنے کی توفیق. فرماتے تھے حضرت ہمارے, میں نے ابھی بیان کیا سورہ میں, امام شاہ وسلم اللہ صاحب فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی سے بھی ہم نے بنیاد محبت پر رکھا, عقیدت پہ نہیں. بہت سے عقیدت والوں کی خلافت بھی سر ہو گئی, محبت والے ہم لوگ تھے باقی رہ گئے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی, سلوک کو سمجھنے کی توفیق دے. ہماری بنیاد جب محبت پر ہے تو محبت تو آسان ہے, خوشی زن. جب محبت ہوگی تو سوئے زن ہوگا, سوئے زن بعض گناہ ہوتے ہیں. ایسے سوئے زن, اس میں سوئے زن جو بار بار ہوتا ہے, ان سے ہو گیا ان سے ہوگا. اگر محبت ہو, ارے نہیں وہ اچھے آدمی ہے بھائی, ہم سے محبت کرتے ہیں, وہ بدگوانی رہے گی. آج جو بدگوانی کا اس طرح میں نے کہا, آج بدگوانی کی پوری دنیا میں دور دورہ ہے, وہ اس کی وجہ محبت کی کمی ہے. اگر سب سورا والے اتنے دنیا کے لوگ ہیں, اگر سب محبت جا کے یہاں بیٹھ جائیں, ساری دنیا میں اس کا اثر ہو جائے گا. بہرحال دوستو, اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس رمضان شریف کی برکت سے, قرآن پاک کی برکت سے, اس تراویح کی برکت سے, اس آپ کے طلب کی برکت سے, اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خوف کا معاملہ، کامیابی کا معاملہ اور انشاءاللہ شفقت کا اور رحمت کا معاملہ فرمائے گا. ہم جب اللہ سے خوش نظر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑے کہ ہم سے بدنی کرے. جب ہم معذور ہیں، دس طرح کی مشقتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تب بھی ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا. اللہ فرمائے گا مجھ کو کیا پڑی، کون سی مشقت آئی ہے، سب کو بخش دو. اس وجہ سے میں دوست اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس رمضان کی قدر بہت مشکل سے آتا ہے. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب ہمارے گھر پر سے بچے ہمارے سب روزانہ مجلس کرتے تھے رمضان میں 10-11 بجے سال ہر سال تک. اس کے بعد میں یہاں آیا گجرات میں تو وہاں کی عورتیں کہتی تھیں کہ دیکھیے یہ گجرات والوں نے ہم لوگوں کے لیے چھین لیا ہے. سب نے حضرت کا مجلس ختم ہو گیا، گجرات آ گیا. تو لیکن محبت فرماتے تھے بہت، قدر کرو اس رمضان کی. معلوم نہیں کس کو آئندہ سال رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا. نہیں ملے گا، قدر کرو. رمضان ہے، رمضان کے اندر فضول باتوں سے بچو، لا جانے سے باتیں بچو. مگر پورے کار پر میں ہی سوچتا ہے رمضان رمضان جا رہا ہے. لندن میں جا رہا تھا، اوبر پر بات کر رہا تھا، میں نے کہا جگہ رمضان جلدی سے جمعہ میں نماز پڑھنا ہے، ذکر کرتے ہوئے چلو. یہ باتیں بلا دیا اس کو بہت دور سے، لندن میں ڈانٹ دیا. میں قریب تھا کہ آپ لوگوں کو ڈانٹ دیتا. میں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو لایانی باتوں سے بچائے. لایانی باتیں وہ ہیں کہ جس کا کوئی نفع پھر فور نہ ہو، کیا ضرورت. بہت سی باتیں ایسا خاموشی اختیار کرو. میں ایک دفعہ پرتاپگڑھ سے آ رہا تھا، اور ظاہر کی بس میں شور شراب ہوتا ہی ہے، چلنے میں ٹرک ہوا کوئی بات نہیں شور ہو رہا ہے، یعنی بس کے شور کی وجہ سے جو آواز آتی ہے آدمی خاموشی. میں نے کہا اسی طریقے سے لایانی باتیں، کوئی بس تو نہیں کرے گا شور ہے خود لایانی بات. اسی طریقے سے پوری دنیا کو سمجھو کہ بس کر کھڑکھڑاتی ہوئی بس پر چل رہے ہو، اس میں اپنے اوقات کی حفاظت کرو. سب سے بڑی چیز اوقات کی حفاظت ہے. اوقات اپنے نہیں، اللہ کے دیے ہوئے ہیں. جیسے اور نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمت فرصت اور یہ فراغت کا وقت ہے. فراغت کے وقت میں اپنے اللہ کو یاد کرو. جو غنیمت ہے رمضان ہے، اوقات ہے. من حسن اسلام مرے، من حسن بنیادی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، من حسن اسلام مرے ترک ما لا یعنی. حسن اسلام سے بات ہے کہ لا یعنی باتوں کو ترک کر دو، جس کا کوئی مقصد نہیں، نہ دین کا نفع نہ دنیا کا. اس بنا پر آپ کو اپنے اوقات کی، اپنے رمضان کی، اپنے قرآن کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں ہیں، پھر لوٹ ابھی میں مر جاؤں کیا یہ وقت ملے گا، آگے والا نہیں ملے گا. اس بنا پر اپنے وقت کو سمجھو کہ آخری لمحہ ہے، آخری لمحہ فرصت کا ہمارا ہے. اس لیے ہم کو اس کو کام میں لانے کی ضرورت ہے. آخری کلمے میں لا الہ الا اللہ بھی کہہ سکتا ہے، اور آخری کلمے میں یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ فلا سودا سے لکھا، آگے میں یہ لکھا ہے کہ لا یعنی باتوں سے بچو، ورنہ مرتے وقت بھی اپنے سودا ہی کی جو بات کرو گے تجارت کی، دل کی بات نہیں کرو گے. مشق کرو، فراغت کے زمانے میں مشق کرو اللہ کا، تو مشہوریت کے زمانے میں اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ ہم سب لوگوں کی اس کی قدر کی توفیق دے، ہر قسم کی عافیت دے. رمضان شریف میرے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ آپ حضرات بلاتے ہیں، میں احسان مانتا ہوں مجھ کو موقع دیتے ہیں. رائے کہ اتنے آدمی وہاں نہیں رہتے، اتنے رہتے ہیں آدمی بہت ہیں، لیکن بہت سی مسجدیں جو ہوتے ہیں وہاں بھی رہتے ہیں. اللہ کا شکر بلکہ گجراتی گروہ سے وہاں آباد رہتی ہے ہماری گھر کا. گجراتی گروہ جاتے ہیں، سینکڑوں آدمی جاتے ہیں، ہم کو خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے کہ ہماری جگہ بھی آباد ہوتی ہے. ہمارے لڑکے بچے جو ہیں الحمد للہ پوری پوری آسائش کی خوشی. سب لوگوں کو دین میں لگائے، خدا میں دین کی قدر کی توفیق دے لوگوں کو، خدا میں دین کی قدر کی. اللہ ہم سب لوگوں کو عافیت دے، اور اللہ شریف اور قرآن شریف کے قدر کرنے کی توفیق دے تاکہ یہ دونوں ہماری سفارش کریں گے. روزہ کہے گا یا اللہ اس کو رہا عذاب دیجیے, دن میں بھوکا پیاسا رہتا تھا, گرمی برداشت کر سکتا, اس کو بخش دیجیے. قرآن کہے گا یا اللہ اس رات میں اپنی نیند کو قربان کرتا تھا, میری اس کو بخش دیجیے, بخش دیے جائیں گے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے روزہ ہم کو دیا, رمضان دیا, قدر کی توفیق دیا. آپ حضرات قدر کرتے ہیں, راضی کتنا بڑا مجمع, اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ سب اللہ والے, سب اللہ, اللہ کے لیے بہت زیادہ رحمت حق بہا نمی جو ہے, رحمت حق بہا نمی جو ہے, رحمت حق بہانا می جو ہے. اللہ کی رحمت پونجی نہیں ڈھونڈتی کہ اتنا دو تو ہم رحمت کریں گے. اللہ کی رحمت دو, اللہ کی رحمت بہانا ڈھونڈتی ہے کہ کس طریقے سے میرے بندوں کو میں اپنے آغوش رحمت میں لے لوں. اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے. ارحم الراحمین اسی کو کہا جاتا ہے. ارحم الراحمین نبی, نبی کو بھی نہیں, ارحم الراحمین نبی اللہ ہے اصل, وہ اللہ ہے. اس کی رحمت کا کی تجلی ہے کہ نبی پر بھی رحمت آتی ہے. ان رحمت اللہ ہے قریب میں مسیح حضور کو ما ارسلنا کا الا, اسی رحمت کا ہے. روزے کو جیسے شرف, نبی کو بھی شرف اللہ کی رحمت ہی سے. ان رحمت اللہ ہے قریب میں مسیح ارحم الراحمین, حضور کا نام تھا رحمت للعالمین. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر, ظاہری سنتوں پر بھی, باطنی سنتوں پر بھی, اصلاح اخلاق, اصلاح معاملات, کہنے کو مشکل ہے لیکن کچھ نہیں بادشاہ اگر ہمت کر لے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے رضا کے سامنے, اس کی خوشی ہوتی کے سامنے جو ہم کو قربان کرنا پڑے, وہ سب دہیز درہیز کچھ بھی نہیں ہے. اس کے لیے گر جا بشانی رواج, اگر ہم جان بھی اوپر قربان کرتے روا ہے, سب جان بھی اگر دیتے روا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس رمضان شریف کے قدر کی توفیق دے, اور قرآن پاک کے قدر کی, قرآن کی تعلیم کا الحمدللہ یہاں مکاتب ہیں, ہماری طرف زیادہ نہیں ہے, مکاتب ہیں. کچھ گجرات کے برکت سے بہت سی چیزیں میں نے وہاں جاری کیا, انعامات جاری کیا, انعامات کئی انعامات کو سواری نہیں تھا کہ میں نے کہا یہ سنت گجرات ہے کہ تم لوگ انعام دے رہا ہوں. میں رومال کسی کو دیتا ہوں, کسی دیتا ہوں نہیں, یہ سب رہتے ہیں, جانتے ہیں, جانتے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں, میں کہتا ہوں سنت گجرات ہے, میں جاری کر رہا ہوں. یہاں پر انعام ہے اور چیزیں ہیں بہت. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی جزائے دیں کیونکہ آپ کی سنت پر ہم وہاں عمل کر رہے ہیں. اس بنا پر اللہ اس کا بھی اجر جو ہم کر رہے ہیں, اس کا بھی اجر آپ حضرات کو عطا فرمائیں گے. اللہ ہم کو بھی قدر دے, عافیت دے, آتے دے. سب لڑکے بھی ہمارے آئے ہوئے ہیں, وہاں سے آئے ہیں, سب شاید آئے ہیں, کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں, سب خوش ہیں. خوش نہیں, خوش تو خرم ہے, دونوں دونوں خوش و خرم ہیں, سب مست ہیں. اللہ تعالیٰ عورتیں بھی مرد بھی سب گزار جا رہے ہیں, ابا گزار جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آپ کے دیدار دے. شہر رمضان کے برکات سے, قرآن پاک کے برکات سے ہم کو مالا مال فرمائے. فضولیات سے, لغویات سے اپنے اوقات کو بچاؤ. ہمارے حضرت بہت رمضان فرماتے تھے کہ سو جاؤ لیکن لگو بات نہ کرو. مجھے بھی بھیجتے تھے, جا دیکھو کیا لوگ کر رہے ہیں, سیاسی باتیں ہرگز نہ کرنے پائے. ہمیں اس کا یہ بھی کہتے تھے یہ تجسس نہیں ہے, تجسس جو من ہی انوکھا ہے قرآن شریف میں وہ نہیں ہے. یہ اپنے جگہ کی حفاظت کے لیے میں کہتا ہوں, جا کر کام دیکھا کیا لوگ کر رہے ہیں, ہر بات کریں لیکن سیاسی بات نہ کریں. یہاں سیاسی بات کریں. ماہر سے خادہ اے فراموش, لکھا ہوا ہے کارگاہ میں, ماہر سے خادہ اے فراموش کر رہے اللہ حدیث یار کے تکرار میں بولیں. ہم جو کچھ کے بھول چکے ہیں, میں حدیث یار اللہ رسول کی باتوں کے راہ ہم کچھ نہیں جانتے. ماہر سے خادہ اے فراموش کر رہے اللہ حدیث یار کے تکرار میں بولیں. اللہ ہمارا یہی سیوا بزرگوں کی تعلیم کے مطابق رکھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ حضرات نے غور سے سنا, اکرام کیا, اللہ آپ کا احترام کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمة سيد ربي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا إيمانا لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة انال بها شرف كرامتي في الدنيا والآخرة. جو حضرات بھی ہمارے اسلام میں معین ہیں کسی درجے میں، اللہ سب کو جزائے خیر دے، خدمت دین کی توفیق سے مالا مال فرمائے، اس کے اجر سے مالا مال فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمت سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.